بدر بیا دې روټه تر ناشته واقع جاته ور در بیا بانګي ودا سپي دا غشه بانګي سپي چې دې نه دې بانګي ته غوسه ور بانګي ته وی ویل کې چاګي ما بیا کټ کې ناشته خو مزیدار پرلته والی کنه دې بدر ما خام سر دې کخیر بیا و په خیراتونه کې یو بل اخرانو ته څه شي دې هو ته و چې دا پرلته والی دا خور ور فروت ناشته دې ومري بدر امر کہ موسی علیہ السلام ته چیرې دې ته بچا خوړې درې موسی علیہ السلام ته ولې نبی ما سوال کړو چې خدای باندې زنه ور په خبره پوي کی و یو نه دی چې اسونه نو اس په خرص کو نبی یې چې خرم نه خر مې خرص کو اوس ما یې چې دی ما خبري موسی علیہ السلام ته ګوره وی ته ته وای چې دې کې نه خدای پاک حکمتونه دي رازونه دي چې موږ زنه ور په خبره پوي کوي نه او تا هغه حکمتونه کې ګوتې وای ځان ته پویولو بس وسو تر ټینګ کړ به سر کې خو دا جنت خوشته کړ فضا کې څنګه چې موږ یې کو کو کو دا سي دین ور کړو نو چې تسفینه جامع ولا چولې او چې جمعه ته راته دا راکټ ټانچر به ور باندې وډو ور ور دو هي به ته کړو ور پوګو باندې فرشتي نه ستري اوس حکمت تقاضا در چې دین ودان نه فکر تک دی دا نور وې تک شي اغیل وزن نه دا کړی ماشوم د مور بخې ټکوي یره شی درې کال په بیان سره کی کنه درې کال مسلسل جی ختمي کې نه خاصي مختصر دا ماشوم د مور بخې ټکري و سفر مور دا څه وکړي وای وای وای وای وای وای وای دړې وزن بیا چرک بخې ټکې سی وښ نه لاول دغه شي هغه سره سیستم نه برابر شي بیا پوچي شندو نه کی بیا ورو سیستم نه برابر شي اته پویږي نه او د ستورې سي دړې پیند کې رښتپا کوکلو ته ورسي ورسره چا پخېټه کې پو پو او د سماتي هغه لی ونه کړی 300 ګرام او هغه څه پیسه دې ته راغون کنه 300 ګرام او د سماتي سره سړي کړی لیوري ته په خوده لګې نه پیل شو لګي چې تر څو دځه ته نه رسول شي او دا ماشوم چې دې شپه کې روا چې کنه 100 ګرام شو دړې کې 100 ګرام وي 5000 5000 ګرام ها او چې شپږ کیلو شې شو 6000 ګرام شو 6000 ګرام دې دا وزن په خټه راکی اړو دا وای دې چې ستا بای وې شو او ته چې کوم دې نو 300 ګرام نه شو برداشت کړو دې تر څه شاهد الله گواہی کرنا اللہ انہو بشکا خبر داد لا الہ الا اللہ چنشتے لائک دے بند لگے مگر دا اللہ دی تا شاہد بول ملیکت سرح ملیکی ہاں او بیان کرے دے گواہی کرے دا فرشتو او دارنگے گواہی کرے دا خواندانو دا علمو قائم امیل خستے پہاری کو درے کے چھتا اللہ کلکتے پتدبیر دا مصنوعاتو کے امیل خستے اے بن عدلے فا انصاب سراب او دا مصنوعاتو کے قولو لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم لا اله الا الله ما كل كي قولوا هو شي نشتر لا يقدر بندگه مگر دغه الله زور ور د حکمتونو وارد نوح علیہ السلام چې کشته جوړولا نو خلق ورده شیطانی کی کړل نو خلق یې سبب پټوته ځړې او تسماتی لا په خپلو خلکو دا کړی او راکټ ناچر ورځې مې د کښتۍ کې کوي او استاد چې کومه جوړې د خلک پران مسلطان کې د کښتۍ کې وکې نه سر د واقعي به وکړې د بیا بجاړ نو هر سره چې راغی کښتۍ کو کتل خلکو په کو د سماتي کې ډېر سخت خپه شو فوشه باندې بیا څه چلو شو یو کس باندې خارخ لګېدل او د حکمتونو ته ګوره یو کس باندې خارخ لګېدل د کښتۍ په سر د ناس سره څنګه یو طرف ته نه او د سمات لاندې کو نو ځانې ګرو چې ځانې ګرو خو پروانه شو لاندې او د سمات ته فر وطن چې خلکو بګه کم کړو چې دا که درو ته خارخ خښه ادا کا کې په خلکو خارخ لګېدل لکه اوس تیر سره ته ګورو ګاډې ته ولاړې کنه نو رست د وسې څه کې ګرې د خلکو باندې خارخ او دا کا چې خلکو ته خو غرکا ویلر شر ته کیشته کې هغه دا در په شوبه کې نو چې خارخ او خوشي ما خو له سوا غستا پر وطن راغلی و زه زه کوم دا ته کې سر کسره ما ته یې اعلان کوم و دې په پلان یې درانه او پات شه دا مې ښه زه ستاسو کو نو مې ولې خیرو یار بس چې تا وایم خو کوټه ته ختم او کوټه سره لا دې پټیو کنه دی و داسما ته کوټه پر وانه شو نه لا دې پټی ته پروت او مړ شو دې مې چې راغله ما جوړه پر نه نو شابه نه خپل دې نه ورکول خو خاج دا اوسه ته دا کسي یو سره شي چې سم دې باب نه مو بس چې نه ما سو نه خبر کوله او د خلک پرانته نو کیشته کې هغه د اسمت بدن په سمګو نه خاره خې خښه د بیا چې په چا خاره هو اتکازه تکازه ختم شي وکړه هغه بل کور نه سره وروړي او کیشته به خپل دا پردا سي لګي لګو به دا کولی سس ګټ ته جمع کولی هغه بیا دا کړی ځنه پر مې مګني کیشته په بالکل لا تاسو ته لګي چې بالکل بیا صفاقي راته وته راته ا کیشته په بالکل سره راته تاسو خدای سره کوي تاسو غول کې هغه تاسو ته او په دې غولو کې څه کې رنده کوي مو نو زور اور دی او حکمتونو وار ذات دی هڅو کې په حکمتونو نه فويږي ان دینا وشک دینا کوم دینو دا د دې کې دین مقبول دین مقبول شي دی ان دینا وشک دین مقبول عند الله فنز الله باندې الاسلام اغه اسلام دی اوس اسلام څه ته وایي انقیاد الله از سر تا پا دا ډېر خپلې جمله را انقیاد الله دا الله پاک خبر مدل سر تا پا دا سر نو تر خو فور انقیاد الله خبر مدل دا الله سر تا پا دا سر نو تر خو فور ان دینا بشک دینا دین مقبول عند الله فنزل الله وند الاسلام الاسلام او اسلام دی ومختلف الذين د درې جملې د الله په ډېر خوشاله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا كم يوم وانت داوي چزن راضي من الله فاقنا چه الله من رب دي او دين من اسلام دي ان الدين عند الله الاسلام او محمد رسول الله من رسول لي الله فاقنا دي كسن راضي شيب وما اختلف الذين او اختلاف نرکڑے ها کسانو اوت الكتاب شیاغی تور کرشو علم دا کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسط دہانا چراغ دویتا علم علم تنا دولکی کار دلیلنا دا حقانیتا رسط بیر نصیب من الكتاب کنا آگے کیوں دیکھ بے نک فرق تو چاہے تو رس ان شاء اللہ اختلاف نے گڑیا کسانو چے کتاب دور کرشو مگر سرحانا چراغ لیو دیتا کار دلیلنا دہا خانیتا دیتا اختلاف لکولو بغیا وینہو دو جد زدنا دعینا نافخ فالمنسکی دو جد زدنا دعینا نافخ فالمنسکی زد وینا دیر ظالم شیر ومن يكفر بآ